Akidurak gero eta korrikalari gehiago utziko ditu lasterketatik kanpo denbora intzinatu arau. Maia Arluset antolatzailea. Oren batez behar dela itzuli hori egin. Beraz, papejan egez, itzuli hori 6 kilometroko itzuli bat oren batez egitea, egin engarri da, oinez ere parte bat egiten alda, pasatzen da guztian, baina bada abiatze bat oren guziz. Egan nahi du hor, larun bat goizean abiatuko direla lasterkariak goizeko 6-etan, eta itzuli hori oren bat baino gutxiagoz sartzen badute, ondoko orenean 7-etan, behiz abiatzen aldira beste itzuli batentzat, eta hola, ebe hainbat orenez eta ikusiko zenbat denboraz, justuki. Lasken izena itz joko bada, behinan konzeptuaren asmatzailearekin lotura baduela zehazten dauku Maia Arlusetek. Laz, amerikano baten izena, Lazarus Lake, eta berak du sortu lasterketa konzeptu hori, bakiak de ultra delakoak, eta beraz Laz bere izenaren astapena hartuz, eta azkena baita irabazlea, lazkena izena sortu da hola. Beste abantaila da, familiek eta lagunek oren guziez ukanen dutela parada beren lasterkarien sustengatzeko, eta jakin irisari eta ortsaitzetik bidea seinalatua izanen dela agerragunera joiteko, jateko eta edateko izanen dira, parada ere antzara mendi eta aize mendiko bazterretaz gozatzeko.